हाँ, पंचदशी का ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण निकालो। पहला श्लोक, ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्न शेषतः अयिका मुष्मिकानर्थ व्रातं हित्वा सुखायते ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वा आनंदी भवति नान्यथा। ये ब्रह्मानंद प्रकरण और योगानंद अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद जो हमारे अंतकरण की आत्माकार वृत्ति हो जाती है, ये आत्माकार वृत्ति का और अंतकरण का जो योग है, ये योग ही ब्रह्मानंद है। अर्थात अंतकरण आत्मरूप हो जाना, वो आत्मरूप हो जाना ही ब्रह्मरूप हो जाना है। आत्मरूप होने का अर्थ केवल ज्ञान स्वरूप, केवल आनंद स्वरूप। तो वो जो आनंद है आत्मा का, वो आनंद असीम है, निरतिशय है, अविनाशी है। तो उस आनंद को ही श्रुतियों ने ब्रह्म कहा है। ब्रह्म इसलिए कहा है क्योंकि वो आनंद अपरिच्छिन्न है, असीम है, व्यापक है, संपूर्ण संसार को उसी ने ही व्याप्त किया हुआ है, सभी के अंदर है। इसलिए उस आनंद को ही श्रुतियां ब्रह्म कहती है। तो ये आत्मा ब्रह्म ही है, अर्थात आनंद स्वरूप ही है, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म ये श्रुतियां बताती है। इसी को ही सविशेष ब्रह्म के माध्यम से, सविशेष ब्रह्म क्या है, ये जो हमारी अंतकरण की जो वृत्ति है, ये वृत्ति ही सविशेष ब्रह्म है। क्या ये जो ब्रह्माकाराकारित या आत्माकाराकारित जो वृत्ति ही श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा जो की जाती है, ये वृत्ति ही सविशेष है क्योंकि ये विशेषण के सहित है। विशेषण यहां क्या है, तो अंतकरण ही विशेषण है। जो शुद्ध अंतकरण है, शुद्ध अंतकरण का मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, गुणों का, वासनाओं का, संस्कारों का, कामनाओं का, इच्छाओं का पूर्ण विराम हो गया है। अर्थात कोई भी उसके अंदर वृत्ति नहीं है, ऐसी निर्विकार अंतकरण की जो स्थिति है, वो निर्विकार निर्वचिन्न जब ऐसी स्थिति हो जाती है, उसी स्थिति का नाम ही आत्मस्थिति है। या ब्रह्म स्थिति है, उसी को ही स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। क्या? स्थित प्रज्ञ उसी को ही कहा जाता है, क्योंकि समता अर्थात समाधि ये ज्ञान की समाधि है। अर्थात हमारा अंतकरण का द्वैत भाव भेद भाव समाप्त हो जाना। क्या? इसका अर्थ है कि अंतकरण का द्वैत भाव जो है, अंदर बाहर का भेद समाप्त होना, अहम और मम का भेद समाप्त होना, ये सब वृत्तियां है और ये वृत्तियों की पूर्ण विराम, वृत्तियों की परिसमाप्ति, इस परिसमाप्ति का नाम ही आत्माकारता है। कोई ऐसा ये नहीं है कि आत्मा कोई घटपट के जैसा, जैसी घट को देखने से घटाकार वृत्ति होती है या पट को देखने से पटाकार वृत्ति होती है, ऐसा आत्मा का दर्शन नहीं है। ये ध्यान रखो, आत्मा का दर्शन नहीं है, परंतु आत्मा का साक्षात्कार है। दर्शन में और साक्षात्कार में बहुत अंतर होता है। दर्शन बाहर होता है और साक्षात्कार अंदर होता है, अनुभव। जो अनुभूति है, अनुभव में नहीं, अनुभूति। क्या? अनुभूति जो है वो अनुभूति का नाम ही साक्षात्कार है। परंतु ये साक्षात जो है, इसी को ही ईश्वर दर्शन कहा जाता है। ये ईश्वर दर्शन को ही सविशेष ब्रह्म कहा गया है। यहां पंचदशीकार ने इसी को ही सविशेष ब्रह्म कहा है। तो ये ब्रह्मानुभूति अर्थात अनुभूति रूप हो जाता है। अनुभूति ही स्वयं प्रकाश कहा है। अनुभव और अनुभव्य, अनुभव है तो अनुभव्य है, परंतु यह अनुभव भी नहीं है और अनुभव्य भी नहीं है, केवल अनुभूति। उस केवल अनुभूति का नाम ही साक्षात्कार है, उसी का ही नाम ईश्वर दर्शन है और उसी को ही सविशेष ब्रह्म कहा है। वो क्या है? तो आनंद है, आनंद, क्योंकि वहां केवल आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए यहां उसी का ही योग हमारे अंतकरण के साथ होता है, इसी को ही योगानंद कहा है, क्योंकि वो आनंद ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप जो आनंद है, उस आनंद का हमारे अंतकरण के साथ संबंध हो जाना और अंतकरण तद्रूप हो जाना, यही योगानंद है। तो इस प्रकार से कल मैंने बताया था, अभी उसी को ही ये इस जो प्रकरण है, इस प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय भी क्या है? तो ब्रह्म ही है। क्या? प्रतिपाद्य विषय जो है, अर्थात ये इस ग्रंथ के माध्यम से पंचदशीकार किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? ब्रह्म का ही, ब्रह्मानंद का ही। और साधन भी क्या है? साधन भी ब्रह्मानंद है। क्यों? श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा? आनंद ही प्राप्त होगा कि नहीं है? तो उस आनंद को ही ब्रह्म जानना है या उसी को ही आत्मा जानना है। तो ये जनवाने के लिए ही इस ग्रंथ का प्रयत्न है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि उसी को ही ब्रह्मानंदम प्रवक्षामि। अब उस जो मंदाधिकारी है, या ब्रह्मानंद मतलब सविशेष ब्रह्म, यहां जो सविशेष ब्रह्म है, उस सविशेष ब्रह्म को हम कहेंगे, क्योंकि सविशेष ब्रह्म कहा जा सकता है। निर्विशेष ब्रह्म क्योंकि वो तो ये तो वाचो निवर्तन्ते, वहां मन की अर्थात अंतकरण की इंद्रियों की कोई गति नहीं है, वो निर्विषय है। परंतु उसका जो रूप है वो सविशेष है। उस ब्रह्म का जो रूप है, जिनको हम देवताओं के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में आदि, ये देवता सविशेष ब्रह्म है। इसको शबल ब्रह्म भी कहा जाता है, सविशेष ब्रह्म भी कहा जाता है। वो देवताओं के रूप में हम जो उसको पूजते हैं या आरती उतारते हैं, ये उपासना भली सविशेष की है, परंतु प्राप्ति जिसकी है, क्या प्राप्ति जिसकी है, वो प्राप्ति है स्वरूप की। अर्थात इन देवताओं का जो आत्मा है, क्या इन देवताओं का जो आत्मा है, वो देवताओं का आत्मा ब्रह्म है। अर्थात सभी देवताओं का स्वरूप एक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि उस ब्रह्म की जो व्यापकता है कण कण में, ये इसको बता रहे हैं। प्रत्येक वस्तु में उस आनंद की व्याप्ति है, उस सत्ता की व्याप्ति है, उस ज्ञान की व्याप्ति है। इसलिए प्रत्येक वस्तु आनंद स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप होने से वो आत्म स्वरूप है। तो ये व्याप्ति कण कण में, इसकी व्याप्ति बताने के लिए ही इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। ब्रह्मानंद का मतलब व्यापक आनंद, कण कण में प्रत्येक वस्तु, ये संपूर्ण संसार आनंद स्वरूप ही है। हर वस्तु का स्वरूप जो है वो केवल आनंद है। तो इसी को ही बताने के लिए यहां कहते हैं कि उसी को ही हम अब बताएंगे। वक्षामि ज्ञाते तस्मिन् अशेषतः ऐहिक अमूष्मिक अनर्थ व्रातम हित्वा सुखायते। कहा है कि उस ब्रह्मानंद को किस लिए जानना है, ये किस लिए बता रहे हैं, आपको जन्माने के लिए। और किस लिए जानना है, ज्ञाते अर्थात इस ब्रह्मानंद को जानने पर, इस प्रकरण के माध्यम से अर्थात इसका श्रवण मनन निधि ध्यासन करने से आपको क्या होगा, ज्ञान होगा कि ये प्रत्येक वस्तु आनंदमय है। ऐसा जानने पर, ज्ञाते अर्थात ये जानने पर क्या होगा, तस्मिन् अशेषतः ऐहिक अमूष्मिक अनर्थ, संपूर्ण जो अनर्थ है, मतलब मोक्ष का स्वरूप क्या बताया, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, क्या अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये ब्रह्मानंद ही मोक्ष है, क्या ये जो ब्रह्मानंद है, ये ब्रह्मानंद ही मोक्ष है। अर्थात आनंद का नाम ही क्या है, मोक्ष है। ये आनंद कौन सा, ब्रह्मानंद, परिच्छिन्न आनंद नहीं, व्यापक आनंद कण कण में। ये जब ज्ञात होता है अर्थात जाना जाता है, तदाकार हमारी वृत्ति बन जाती है, जानने का मतलब श्रवण से भी ज्ञान होता है, परंतु श्रवण से ज्ञान जो होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है। क्या? श्रवण से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है, और मनन से जो ज्ञान होता है वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। परंतु निधिध्यासन से जो ज्ञान होता है वो साक्षात अपरोक्ष होता है। क्या? निधिध्यासन से जो ज्ञान होगा वो साक्षात अपरोक्ष होगा। साक्षात अपरोक्ष का अर्थ होता है हमारी अंतकरण की वृत्ति तदाकार हो जाती है। क्या होती है? अंतकरण श्रवण मनन से आपका निश्चय हो गया कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही ब्रह्म है। मनन से क्या निश्चित होगा कि आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये श्रुतिवाक्य इसका श्रवण करने से आपको आत्मा का ब्रह्म के रूप में ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म के रूप में ज्ञान हो गया तो दूसरा जो है दूसरे का निषेध होगा कि नहीं होगा? सत्य का बोध हो गया तो असत्य बाधित हो गया कि नहीं बाधित हो गया? और दुख का कहां से मिलता है? सत्य जो वस्तु होती है वो दुखदायी नहीं होती है, वो आनंद स्वरूप होती है। असत ही दुखदायी होता है। क्यों? क्योंकि असत में एक स्थिति नहीं रहती है, असत की स्थिति हमेशा बदलती है। क्या? असत की स्थिति जो है हमेशा बदलती है, उसके अंदर गति होती है, परंतु या इसमें सत्य में गति नहीं होती है। सत्य कभी बदलता नहीं है और असत्य बदलता है। दुख यही बात है, इसी से ही दुख की उत्पत्ति होती है। तो जब मनन के द्वारा निश्चय हो जाता है और निश्चय होने के बाद बुद्धि हमारा अंतकरण तदारूढ़ होता है, सत्य पर आरूढ़ होने लगता है, अर्थात सत्य को सत्य पर स्थिर होने लगता है। क्यों? जानना आपको क्या है? सत्य ही जानना है, तो इसलिए सत्य पर स्थिर होने लगता है, और स्थिर होते होते होते होते वो तदाकार बन जाता है। ये जो स्थिर आरूढ़ होकर के स्थिर होने की जो स्थिति है, वो स्थिति क्या करती है? वो स्थिति आपके संपूर्ण अनर्थ की जड़। क्या? अनर्थ की जड़ क्या है? अज्ञान। तो जो संपूर्ण अनर्थ की जड़ जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति होती है। जैसी जैसी उसके अंदर दृढ़ता आएगी, ये जो आत्मारूढ़ होकर के अंतकरण की तदाकार बनने की जो स्थिति है, उसी का नाम है निधिध्यासन। ये निधिध्यासन क्या करता है? आपके अविद्या के आवरण का नाश करता है। क्या करता है? अविद्या रूपी जो आवरण है आपके अंदर, ये अविद्या रूपी आवरण निवृत्त हो जाता है। तो ये आवरण निवृत्त हो गया तो जीव भाव समाप्त हो गया। क्यों? क्या? अभी मार डालने की बात कर रहा हूं क्या मैं? निवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं। मारना निवृत्ति में अंतर है कि नहीं है? समझने की कोशिश कर लिया कर। मार डालता है कौन मारेगा यहां? आरूढ़ हो गया, इस पर बैठ गया, बैठ करके धीरे धीरे अंतकरण क्या बन जाता है? आत्माकार बन जाता है। तो क्या आत्मा अंतकरण को मारेगा? या निवृत्ति निषेध? क्या? लय। समझे ना? तो उसी में ही अंतकरण शांत हो जाता है, लय हो जाता है। समझे ना? या मारने का और मरने की बात नहीं है, समझ रहे ना, या मारना मरने की बात करते क्यों है। मारना मरने का तो खत्म हो गया, पहले ही मनन में ही खत्म हो गया। यहां जो अवशेष अविद्या होती है, समझे ना, संस्कार वासना इच्छाएं, ये तो मनन ही खत्म कर देता है, समझे ना, उसको शांत कर देता है। खत्म है तब तो मारने की बात आएगी, है ही नहीं तो मारने की बात कहां से करेंगे। बाधित कर जाता है, क्या होता है बाधित, अर्थात ये अपने आप ही शांत होता है, करने की जरूरत नहीं है। जैसा ईंधन समाप्त हो गया तो अग्नि को शांत करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है क्या, कुछ करना पड़ेगा, करना नहीं, वो अपने आप ही क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्माकार जो वृत्ति बनी है, इस वृत्ति का नाम ही ब्रह्म विद्या है, इसी का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, ये ब्रह्म ज्ञान तो आपके जो अनादि काल से जो तुम मानते रहे हो अविद्या को, वो अविद्या को बाधित करता है। मतलब उस अविद्या को भी क्या करता है, आत्मस्वरूप बन जाता है। वो अज्ञान वास्तविक कोई वस्तु है ही नहीं, भ्रांति है। ये भ्रांति अब प्रकाश, प्रकाश ने रस्सी को दिखा दिया तो सर्प, क्या रस्सी ने सर्प को मारा या प्रकाश ने सर्प को मारा, क्या हुआ, सर्प क्या हो गया, बस वो निवृत्ति हो गई, उसका बाद हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से बाधित समानाधिकरण कहा है, तो ये जब ये ज्ञान होता है तब अशेषतः संपूर्ण दुख की जो जड़ है वो है अविद्या। उस अविद्या के कारण ही अहिक आमुष्मिक अर्थात इस लोक या परलोक, क्या ये लोक हो या परलोक हो, कोई भी लोक हो, उत्तम हो या निकृष्ट हो या मध्यम हो, वो प्रश्न नहीं है। जो इस लोक में अर्थात शरीर में भी समझ लो, और परलोक कौन सा है, अंतकरण, ये परलोक है, ये जो देह है ये लोक है, देह जो है वो ये लोक है, और अंतकरण आदि जो है वो परलोक है। और उस अंतकरण में जो पड़ा हुआ आभास कौन है, जीव। तो अंतकरण के जो दुख है, जो आध्यात्मिक दुख, तीन प्रकार के दुख बताए कि नहीं, आधिदैविक, ये जो तीन प्रकार के दुख है, ये तीनों प्रकार के दुख क्या होते हैं, इन तीनों प्रकार के दुख की जड़ क्या है, इनकी जड़ है अविद्या। क्यों, क्यों जड़ है, क्योंकि अविद्या के कारण ही आत्मा में जीवपन की भ्रांति हो गई। क्या हो गई, अविद्या के कारण ही आत्मा में जीवपन की भ्रांति हो गई। और वो भ्रांति ही क्या है, दुख है। दुख क्या है भाई, रस्सी ने तुम्हें डराया, रस्सी ने तुम्हें डराया क्या, रस्सी, रस्सी पर तुम्हें रस्सी के अज्ञान से रस्सी न दिख करके सर्प की कल्पना तुम्हारे अंदर आ गई, उस सर्प की कल्पना ने तुम्हें डराया दुखी किया कि रस्सी ने किया, कल्पना ने किया। तो इसी प्रकार से जीवपन की जो कल्पना आपके अंदर हो गई है वो अविद्या के कारण हुई है। अविद्या समाप्त हो गई, अंतकरण का अंतकरणपना ही समाप्त हो गया तो अविद्या कहां, अविद्या की अभिव्यक्ति कहां, बात समझ रहे हैं ना। जो अंतकरण है अर्थात मन का मनपन आ गया, बुद्धि का बुद्धिपन आ गया, चित्त का चित्तपन आ गया, अहंकार का अहम गया, अब क्या बचा, क्या बचा, आत्मा ही बचेगा कि और कुछ बचेगा। अब अविद्या समाप्त हो गई, जीवपना समाप्त हो गया, अविद्या गई, भ्रांति गई, जीवपना खत्म। अजीवपना खत्म हो गया तो फिर दुख किसको, भ्रांति से दुख जो आता है वो कौन सा आता है, द्वैत का दुख आता है, कि भिन्नता का भेद का दुख आता है, द्वैतात एव भयम् भवति, और उसी से ही भय निर्माण होता है, वो भय से ही हम दुखी होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अहि कामोऽस्मि का अनर्थ, अर्थात ये अनर्थ है। व्रातम हित्वा सुखायते, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से इसका त्याग हो जाता है अर्थात बाधित हो जाता है, ये भ्रांति गई तो सब दुख चला गया, फिर क्या होगा, सुखायते अर्थात सुख स्वरूप ही बन जाता है। अब टीका में देखो, ब्रह्मानंदमिति निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनिश्वरः, ये मंदाः अस्ते अनुकंप्यते सविशेष निरूपणैः। यहां कह रहे कि निर्विशेषम परम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म तो कैसा है, निर्विशेष है, अर्थात उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, विशेषण से रहित है। क्या, जो ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म वो कैसा है, तो निर्विशेष है। निर्विशेषम परम ब्रह्म, पर ब्रह्म जो है, अर्थात पर का मतलब इस जो सविशेष ब्रह्म के आगे जो पर ब्रह्म है, वह जो है साक्षात कर्तुम अनिश्वरः, अर्थात अनिश्वरः न ईश्वरः, अनिश्वरः उसका साक्षात करने के लिए, क्या, हाँ तो अनिश्वरः अर्थात न ईश्वरः, जो ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो सविशेष हो गया ना, ईश्वर जो है जिसको भी हम ईश्वर कहते हैं वो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, या ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु धुनतिष्ठति आदि आदि, जो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा आदि आदि, जो उस आत्मा के रूप में ईश्वर का जो वर्णन किया है, क्या श्रुतियों ने, या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आदि रूप से भी जो वर्णन किया, ये सब वर्णन जो है वो ईश्वर का है। बिल्कुल बिल्कुल, लक्षण लक्षण लक्षण है ना, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये क्या लक्षण है, समझ ना, तो ये लक्षण वाला हो गया कि नहीं, हो लक्षण वाला हो गया तो लक्षण लक्षण वाला हो गया तो सविशेष हो गया कि नहीं, निर्विशेष कैसा होगा वो, समझ रहे ना। तो ये जो जो सविशेष है ईश्वर, उसका नहीं, इसको हटा करके, क्योंकि ये ईश्वर सत्य नहीं है, सविशेष है ना, विशेषण लगा है ना, अब वो विशेषण सत्य है क्या भाई, सत्य सत्य क्यों कहा गया है, असत सापेक्ष सत्य कहा कि नहीं है, चित क्यों कहा गया है जड़ सापेक्ष चित, आनंद क्यों कहा गया है दुख सापेक्ष आनंद, समझ यहां सापेक्षता है। अब ये सापेक्षता से भी रहित जो है इसका तो जो सापेक्ष वस्तु होती है उसका अनुभव होता है, और अनुभव होता है तो उसमें त्रिपुटि होती है। कोई भी अनुभव हो क्या उसमें त्रिपुटि होगी, त्रिपुटि होगी तो द्वैत होगा, और द्वैत होगा तो भय होगा, क्या द्वैत होगा तो भय भी होगा। इसलिए विषास्मात् अर्थात ये सूर्य देवता है, ईश्वर रूप है, विष्णु शंकर आदि ये भी देवता है और ईश्वर रूप भी है, परंतु फिर भी भयभीत होते हैं। भय है इनके अंदर, क्या है इनके अंदर भी भय है, समझ ना। इसलिए तो भय नहीं होता तो ये अपना कार्य बराबर व्यवस्थित करते क्या, विष्णु को करना पड़ता है कि नहीं सभी जीवों का पालन पोषण, ब्रह्मा जी को सुबह से रात तक 24 घंटे ब्रह्मांड भांडोदरी कुमार का काम करना पड़ता है कि नहीं करता है, क्यों करता है। सूर्य हमेशा ही चलता रहता है, क्यों चलता है। वायु हमेशा ही बहता रहता है, क्यों बहता है, किसके भय से। इसके ऊपर निर्विशेष, समझ ना। इसलिए यह कह रहे हैं कि ये जब जो अनिश्वर स्वरूप जो परब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसका ही साक्षात्कार करने के लिए किसको, तो ये मंदा अर्थात जो मंदाधिकारी है, क्या जो मंदाधिकारी है, उस मंदाधिकारी के लिए अनुकंप्यते अर्थात श्रुति उसके ऊपर अनुकंपा करती है, कृपा करती है। तो इसलिए सविशेष निरूपण ही सविशेष का निरूपण करती है, ये श्रुति की कृपा है उस परब्रह्म का अनुभव करने के लिए, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव करने के लिए सविशेष ब्रह्म का निरूपण कर रही है, वर्णन कर रही है, क्योंकि वर्णन निर्विशेष का हो ही नहीं सकता है। इति सविशेष ब्रह्म रूपानाम देवतानाम तत्वस्य निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व अभिधानात ब्रह्मनश्च आनंदो ब्रह्म। आय की जो सविशेष ब्रह्म जो है उस रूप से ही रूपानाम अर्थात जो उसका रूप है, सविशेष ब्रह्म का जो रूप है वो रूप क्या है तो देवता, रूप क्या है देवता अर्थात दिव्य, दिव्य का मतलब ज्ञान रूप, दिव्य का मतलब क्या होता है ज्ञान ही दिव्य है, समझे ना, ज्ञान को ही देवता कहा है। उस देवता का अर्थात ज्ञान का हम अपने में अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या ज्ञान का हम अपने वृत्ति में अंतकरण में आप, इसलिए तो आप कहते हो कि हां मैं जानता हूं, कहते हो कि नहीं, तो ये आप किससे जान रहे हैं, ज्ञान से ही जानते हैं कि नहीं। तो ये ज्ञान का जो अनुभव हो रहा है ये उसी का ही सविशेष रूप है, यही आनंद है, दूसरा कोई आनंद नहीं है, समझ रहे ना। जो आपके विषयों में हो, चाहे अविषय में भाव में हो या अभाव में हो, आपको जो भी आनंद मिलता है वो आनंद वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म का ही सविशेष रूप है। इस रूप से आप उस जो सविशेष है अर्थात जो सवृत्तिक है, सविशेष का मतलब वृत्ति के सहित, समझे ना, जो सवृत्तिक आनंद है, तो वो जो आनंद है उस आनंद किसका है, तो वही निर्विशेष ब्रह्म का ही है, वो निर्विशेष ब्रह्म ही है, समझना। क्योंकि सविशेषता के बिना आप उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। और उसी को ही क्या कहा है, देवता कहा है, क्योंकि वो दिव्य अनुभव है। क्या जो अनुभव है वो दिव्य है, ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान का आप अनुभव कर रहे हैं, आनंद का ही, केवल आनंद का ही अनुभव कर रहे हैं, तो ये आनंद का अनुभव जो है वो देवता है। उस देवता का जो तत्व, ये अनुभव तत्व क्या है, जिसका आप अनुभव कर रहे हैं वो तत्व है, जिसमें हो रहा है, हो किसमें रहा है, अंतकरण के वृत्ति में हो रहा है, किसमें हो रहा है, अंतकरण के वृत्ति में हो रहा है, किसका हो रहा है, आनंद का, समझना। तो वो जो सवृत्ति का जो आनंद है, वो वृत्ति को छोड़ करके, वृत्ति को आनंद नहीं समझना है। दीपक की ज्योति जल रही है, आप अब वो ज्योति और अग्नि कोई अलग है क्या, आप ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं, तो आप ज्योति को देख करके नमस्कार कर रहे हैं, परंतु वो नमस्कार किसको कर रहे हैं, अग्नि को ही हो रहा है। क्यों, ज्योति और अग्नि कोई अलग नहीं है, समझ लेना, ये आपको ज्ञान है, समझ लेना। ऐसा ही जो हमारी अंतकरण के अंदर जो भी आनंद है, जो भी सत्यता है, जो भी चेतनता है, वो किसकी है, वो ब्रह्म की है। ये जन्माना है आपको, क्या जन्माना है, इसके अलावा दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, क्या इसके अलावा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, यही ब्रह्म है। परंतु ये कैसा है, सवृत्ति ब्रह्म है, समझना, ये कैसा है, सवृत्ति ब्रह्म है। इस सवृत्ति ब्रह्म के माध्यम से ही आपको निर्विशेष ब्रह्म को जन्माना है, ज्ञान करना है, यही ब्रह्म है। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि देवतानाम तत्वस्य निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व अभिधान, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म के ही रूप का अभिधान करने के लिए यहां ये बताया जा रहा है, अर्थात उसका प्रतिपादन करने के लिए उसका निश्चय करते ये कि इसके अलावा तुम कोई और कोई ब्रह्म को खोजने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यही आत्मा है, ये आनंद ही आत्मा है, और ये आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है। इसलिए कह रहे हैं कि आनंदो ब्रह्मो, ये जो आनंद है ये आनंद ही ब्रह्म है, इत्यादि श्रुति अभिरानंद रूपत अभिधानात अभिधानात ब्रह्मानंदम इति आनंद रूपस्य ब्रह्मनो वाचक शब्द प्रयोगेन, कहा कि इसी बात को लेकर के जो श्रुति है, वो श्रुति ये जो आनंद का जो अनुभूति है, अनुभूति रूप, क्या आनंद की जो अनुभूति है, वो अनुभूति रूप जो है उसी का ही अभिधान करने के लिए, क्योंकि यही ब्रह्म है, क्या आपको, क्योंकि आप ये आनंद का तो आप साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जो साक्षात अनुभव कर रहे हैं, तो ये अनुभव ही, ये अनुभूति ही ब्रह्म है। ब्रह्मानंदम, ये अर्थात ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद का मतलब कोई व्यक्ति का नहीं है, ब्रह्म का अर्थ हमेशा ये समझना कि व्यापक अपरिच्छिन्न, क्या जो आपके वृत्ति में जो आनंद है, ये आनंद जो अपरिच्छिन्न आनंद है, निरतिशय आनंद है, वही ब्रह्म है। ये अनुभव आप करेंगे तो पहला तो अनुभव होगा, फिर जब आपका निश्चय हो जाएगा तो ये अनुभव भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जो पहला इसलिए बता रहे श्रुति कि इस आनंद को ही तुम ब्रह्म के रूप में अनुभव करो, क्योंकि आप अभी आप उसका उस रूप से आनंद अनुभव नहीं कर रहे हैं, समझे ना। आप कैसा कर रहे हैं, हाँ मैंने मेडिटेशन किया इसलिए बड़ा सुख आया, बड़ा आनंद आया, कहते क्या कहते हैं, मेडिटेशन से आया क्या, मेडिटेशन से कोई आनंद नहीं आता है, और ना कोई दवाई से आनंद आता है, ना अन्न से आनंद आता है, ये बाह्य वस्तु आनंद का निर्माण नहीं करती है, वो आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है, केवल ये साधनों से क्या होगा, उसकी केवल अभिव्यक्ति होगी, और कुछ नहीं कर सकता है साधन। आनंद तुम्हारा स्वरूप ही है, वो तुम्हारा ही आनंद है। हम माध्यम योग हो गया, माध्यम दवा होगी, माध्यम अन्न हो गया, माध्यम पानी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये करने के लिए ही आनंद रूपस्य ब्रह्मणः वाचक शब्द प्रयोगे न, अर्थात आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। इस प्रकार से श्रुति ने शब्द के द्वारा उसका पठन किया है या कथन किया है। यदि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदती, ये श्रुति कह रही है कि यदि मनसा ध्यायति, अर्थात मन के द्वारा जो चिंतन किया जाता है, क्या मन के द्वारा जो चिंतन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो इस ध्यान से क्या होगा, आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका फल क्या है, आनंद। तो उस आनंद को ही वाणी क्या करती है, शब्द के द्वारा, बस अरे हमने ध्यान किया बड़ा आनंद आया आज, क्या बता रही कि नहीं बता रही, कौन बता रही है, क्या वाणी ने आनंद को निर्माण किया, क्या वाणी ने आनंद को निर्माण नहीं किया, समझ, परंतु वाणी ने उसको अभिव्यक्त कर दिया, वाणी केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो इसी प्रकार से मनन भी क्या है, मन ने भी क्या आनंद को उत्पन्न किया, नहीं, मन ने भी उसमें जो आवरण आदि जो दोष था वो दूर कर दिया, विक्षेप आदि दोष था वो दूर कर दिया, और उसको मन ने क्या कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, और अभिव्यक्त करके अर्थात अपने अंदर शब्द के द्वारा अभिव्यक्त मन नहीं करता है, अनुभूति के द्वारा मन की अभिव्यक्ति होती है। अब उस अनुभूति को ही जब वो इंद्रियों में आ जाती है तो वाणी उसको शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करती है, समझ लेना। तो इस प्रकार से यदि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति इति श्रुति प्रोक्त न्यायेन ब्रह्मानुसंधान लक्षणम मंगलाचरणम सिद्धम। इस प्रकार से श्रुति से ये उक्त न्याय से ब्रह्म का अनुसंधान लक्षण रूप, अर्थात ब्रह्म का ही चिंतन रूप या लक्षण रूप, ये क्या है, मंगलाचरण यहां किया गया है, ब्रह्मानंदम इस शब्द के द्वारा ये मंगलाचरण भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।